pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Maluch Plus to jeden z najważniejszych programów rządu, mówił o tym premier, zapowiadając rozwój programu. Prezydent Ukrainy przyleciał do Hiroshimy, żeby rozmawiać o wsparciu dla ukraińskiego wojska. W Warszawie trwa 32. Festiwal Mozartowski. W Polsce zwiększa się liczba miejsc w żłobkach, mówił o tym szef rządu. Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Działoszycach w Świętokrzyskiem powiedział, że program Maluch Plus to jeden z najważniejszych programów rządu. Teraz niewiele gmin nie ma jeszcze miejsca opieki publicznej, klubiku czy żłobka z programu Maluch Plus czy innego żłobka. To wielki skok milowy. Nie tylko zwiększyliśmy liczbę miejsc w opieki w żłobkowej z około 80 tysięcy do 230 tysięcy dzisiaj, ale już dzisiaj w kolejnym naszym programie Maluch Plus, kolejnej odsłonie tego ważnego programu, budowanych jest około 100 tysięcy miejsc. W sumie takich miejsc będzie około 330 tysięcy. Jak mówił premier, inny przełomowy program to 800+. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w zeszłym tygodniu zapowiedział podwyższenie świadczenia wypłacanego przez państwo na dziecko. Do Hiroshimy, gdzie trwa szczyt przywódców G7, przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódcy 7 najbogatszych państw świata rozmawiają m.in. o sposobach wsparcia Ukrainy oraz o nowych sankcjach wobec Rosji. Wołodymyr Zełenski w Hiroshimie prosić ma o kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Oczekuje się, że w niedzielę przywódcy G7 ogłoszą też nowe sankcje wobec Rosji. W opublikowanym wcześniej oświadczeniu liderzy najbogatszych państw świata po raz kolejny potępili, jak napisano, nielegalną, nieusprawiedliwioną i niesprowokowaną agresywną wojnę Rosji przeciw Ukrainie. Na marginesie szczytu G7 w Hiroshimie dojdzie do rozmów Zełenskiego z przywódcami Brazylii i Indii, dwóch państw, które dystansują się od otwartej krytyki Kremla. Wcześniej przywódcy G7 ostrzegli, że kraje, które będą wykorzystywać handel jako narzędzie wpływu na inne państwa, czekają poważne konsekwencje. Wołodymyr Zełenski przybył do Hiroshimy na pokładzie samolotu należącego do prezydenta Francji. W niedzielę prezydent Ukrainy będzie gościem specjalnym porannej sesji rozmów przywódców G7. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Nowy model sił NATO zagwarantuje większą liczbę wojsk o podwyższonej gotowości, zdolnych do reakcji w każdej chwili i do obrony każdego sojusznika. Tak mówiła ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julian Smith w wywiadzie dla Polskiego Radia. Obecnie trwa zwiększanie grup batalionowych stacjonujących w 8 krajach na wschodniej flance, w tym w Polsce. Amerykańska ambasador poinformowała, że w najbliższych tygodniach i miesiącach kraje, których żołnierze tworzą grupy batalionowe, będą przeprowadzać ćwiczenia. Chodzi o to, aby zapewnić, że w obliczu kryzysu jesteśmy zdolni do działania. Nie mówimy jednak o stałej obecności, nie mówimy o pozostawianiu brygady w każdym z 8 krajów, ale musimy zapewnić, że możemy tam dotrzeć bardzo szybko. Chociaż jestem przekonana, że dla mojego kraju, dla Stanów Zjednoczonych, to jest coś, co możemy już teraz zapewnić nawet bez ćwiczeń. W ramach nowego modelu sił natowskich będzie więcej wojsk o podwyższonej gotowości w całym sojuszu. Oprócz wojsk stacjonujących na wschodniej flance, w tym w Polsce, będą też dedykowane siły zbrojne do obrony tego terytorium, które będą stacjonować na swoim terytorium, ale gotowe będą w każdej chwili do działania i obrony. W Warszawie trwa 32. Festiwal Mozartowski. Do 2 lipca zaplanowano kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń, spektakli operowych, koncertów kameralnych, oratoryjnych czy warsztatów. Imprezie towarzyszy Festiwal Mozart Junior, mówi dyrygent Kuba Wnuk. Choć jest to 4. edycja, to można powiedzieć, że wpisał się już ten festiwal na stałe w kalendarz kulturalny Warszawy. Jest to festiwal adresowany do najmłodszych odbiorców, ale nie tylko, ponieważ również dla ich opiekunów, gdyż wiemy, że muzyka Mozarta jest uniwersalna i łącząca pokolenia. I czeka nas wiele wydarzeń, m.in. spektakle dziecięce, czyli mniejsze formy, krótsze formy, stworzone na podstawie pełnowymiarowych oper Wolfganga Amadeusza Mozarta. A dzisiaj i jutro w samo południe w basenie artystycznym zaprezentowana zostanie młodzieńcza opera Mozarta, którą kompozytor stworzył mając zaledwie 12 lat. W tym roku po raz pierwszy powołana zostanie też młodzieżowa orkiestra mozartowska z uczniami mazowieckich średnich szkół muzycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jest program Trzeci Polskiego Radia. Po więcej muzyki w takim imprezowym, zabawowym klimacie odsyłam Państwa dziś wieczorem do Departamentu Rytmu. Startujemy o godzinie 20. Dziś wyjątkowo będziemy łączyć emocje muzyczne z emocjami sportowymi, bo przecież dziś wieczorem finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. A tak się fantastycznie ułożyło, że dwie polskie drużyny będą o to trofeum rywalizowały i my będziemy też Państwu na bieżąco zdawać relacje z tego, co dzieje się na parkiecie siatkarskim, ale oczywiście muzyki do tańca nie zabraknie, więc Departament Rytmu dziś od godziny 20. Na razie teraz skupiamy się jednak na ostatnich wydarzeniach, bo dwa dni temu swój koncert w Krakowie miał Peter Gabriel. Ja już o tym wspominałem. W ten sposób zainaugurował swoją trasę koncertową IO Tour. To był wielki zaszczyt, bo pierwszym koncertem na tej trasie był właśnie Kraków. A jak połączymy jeszcze ze sobą jeden fakt, a mianowicie taki, że wczoraj minęło 37 lat, od kiedy Peter Gabriel pokazał światu swój piąty studyjny album zatytułowany Soul, no to jak kropki połączymy, a Peter Gabriel w Krakowie zagrał utwór również z tej płyty, mam na myśli Red Rain. Ja znalazłem dla Państwa dzisiaj wersję koncertową tego utworu. To nie jest oczywiście zapis z tego koncertu krakowskiego, ale myślę sobie, że w jakiś sposób przypomni trochę emocje tego, co działo się dwa dni temu w Krakowie. This is Red Rain. trust of a child. The rain is coming down, red rain. The rain is pouring down, pouring down all over me. Program Trzeci Polskiego Radia. Stało. Ona chyba już śpi. jeden raz. Jeszcze jeden. Torres Riddle, czerwony jak cegła, to miejsce 22, 59 wydania Listy Przebojów Trójki. Oczywiście, że mogą Państwo wszystko sprawdzić na naszej internetowej stronie. Zresztą myślę, że już nadchodzi powoli czas na decyzję i układanie 60 wydania listy. Ale obiecałem Państwu, że skupimy się też na propozycjach, czyli piosenkach aspirujących, a wśród tych trzech propozycji jest nowa piosenka zespołu Blur. No i myślę sobie, że fani pewnie się cieszą, bo trochę nam zespół kazał czekać na swoje najnowsze piosenki, bo przecież ostatni album pochodzi z 2015 roku. Najwyższy czas. Wiadomo, że najnowszy album ukaże się pod koniec lipca, że będzie miał 10 utworów, że będzie nosił album tytuł The Ballad of Darren i że pierwszym singlem, który zapowiada ten album, jest The Narcissist. Proszę posłuchać. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the hero, I was the dark room. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby żył, to właśnie dziś świętowałby swoje urodziny Joe Cocker. Niektórzy mówili o nim, że to król coverów, bo przyznają państwo, że na przestrzeni swojej fantastycznej kariery przede wszystkim znany był z tego, że dał życie, drugie życie wielu fantastycznym piosenkom sprzed lat. O, na przykład Summer in the City, którego słuchaliśmy przed chwilą. To przecież piosenka z 66 roku Lovin' Spoonful, a Joe Cocker pochylił się nad tym utworem w 94 i zrobił z niego wielki przebój, no bardzo, bardzo współczesny. Joe Cocker odszedł w 2014 roku, mając 70 lat. Lista przebojów trójki po godzinach to jeszcze szybciutko trzecia i ostatnia propozycja 59. wydania listy Under You, Foo Fighters. Time it still feels just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daria Zawiałow, jej demo song wczoraj w 59. wydaniu Listy Przebojów Trójki otworzyła najlepszą 20. Jeszcze jeden rzut oka do kalendarza muzycznego, to dzisiaj swoje święto ma Cher, piosenkarka, pisarka, producentka muzyczna, autorka tekstów, aktorka. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że ponad 20 razy Cher pojawiła się na okładce popularnego magazynu People, a w jednym z wywiadów powiedziała tak: mężczyźni powinni być jak chusteczki higieniczne. Delikatni w dotyku, wytrzymali i jednorazowego dotyku. Yeah. oczywiście, że Cher będzie miała dzisiaj bardzo ważną rolę w Departamencie Rytmu od godziny 20. Państwa na tę audycję zapraszam. A dzisiaj LPT po godzinach właśnie dobiega końca. Bezapelacyjnie kolejny raz na samym szczycie Depeche Mode utworem Ghosts Again. Zachęcam do odwiedzin lptpolskieradio.pl. Proszę głosować, proszę zapoznać się z notowaniem. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim.